توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله derdi. بسم الله Allah'ın adıyla. توكلت على الله Allah'a güvendim. Tevekkül ettim. ولا حول ولا قوة إلا بالله. İbadet ve taata kuvvet bulmak, güç ve kudret sahibi olmak. Kudret sahibi olan ancak Allah'tır. Onun yardımıyla sahip olunabilir diyordu. Yolda gördüklerine selam verirdi, tokalaşırdı. Evvabin diye anılan kuşluk namazını ihmal etmezdi. Hani ya, güneşin yükseldiği andan zeval vaktinden yarım saat öncesine kadar olan bir zaman içinde bu nafile namazı bazen 2, bazen 4, bazen 8 rekat kılardı. Öğle sıcağı iyice bastırınca kaylule yapardı, hafif bir öğle uykusu yatardı. Bazen yakın arkadaşlarının, sevdiği kişilerin evinde kaybıyla yapardı. Vaktinin önemli bir kısmını Mescid-i Nebevi'de geçirirdi. İsteyenlere öğüt verirdi. Devletin işlerini ve Müslümanların problemini hallederdi. Misafir ağırlar, yabancı heyetleri kabul buyururdu. Hastaları ziyaret ederdi. Dargınları barıştırırdı. Barıştırmak için uzun mesafeler kat ederdi. Bazen hanım sahabiler Resulullah'ın 2 rekat namaz kılmasını evlerinde, böylece evlerinin bereketlenmesini isterlerdi. Hani ya, yemek ikram bahanesiyle onu davet ederlerdi, kırmazdı. İstedikleri yerde namaz kılardı. Namaz vakti girmişse ve o yer mescide çok uzaksa mübarek mescitlerine, evdekilere imamlık yapardı. Geceleyin hangi hanımının yanında kalacaksa akşam onun evine giderdi. Diğer hanımları da orada toplanırlardı. Onlara dini anlatırdı. Bazen şakalaşırdı onlarda. İyi bir eş, merhametli bir eşti. Yatsı namazından sonra önemli bir iş yoksa abdestini alırdı, yatağının üzerine otururdu. Kul huvallahu ahadu okurdu ihlası ve muavvizatayn dediğimiz felak ve nas surelerini okurdu. Ellerine üflerdi, sonra onları yüzüne sürerdi vücuduna sürerdi. Sonra yavaşça sağ yanına uzanırdı. O mis kokulu avucunu böyle gül yaprağına çevirir, gül yaprağını andıran bir halde açardı. Yanağına koyardı güzelim yanaklarına, bazı dualar okurdu. Bazen Allahümme bi ismike emutu ve ahya. Allahümme bi ismike emutu ve ahya. Allah'ım adınla ölür, adınla dirilirim derdi. Sonra sağ tarafına uzanır, mübarek Nebi dinlenmeye çekilirlerdi. Böyle yaşadı. Böyle yaşamak, dünyanın debdebesine kapılmamak, Allah'ı bilmek, Allah'ı sevmek, Cebrail tarafından an be an takip edilmek, bütün hayatın manevi bir tarassut gözlem altında tutmak kolay değil. Seni arıyorum ey sultanlar sultanı, ey nebiler serveri, kainatın güzeli. Sen ki ey Resul, gül bahçesinin en muhteşem çiçeği, en güzel kokulu gülü, seni arıyorum. Ayaklarının altına keşke başımı koyabilseydim. Yüzüne sürüverdin o sus damlaları, mübarek yüzüne abdestini alırken yüzünden dökülen o su damlaları keşke yüzüme dökülebilseydi keşke. Keşke uzaktan görebilseydik seni, uzaktan endamını seyredebilseydik keşke. Kur'an okurkenki sesini duyabilseydik keşke. Keşke sahabenin emrinin altındaki bir kişi de biz olaydık keşke. Keşke seni hakikaten sevenlerden olaydık. Keşke seni hakikaten sevenleri sevenlerden olaydık. Sevenleri sevenlerin sevenlerinden olabileydik keşke. Ümit bu ya. Dünya hayatında bulamayanlar. Bugün bana bir soru soruldu. Birini sevip de aşkını ilan edemeyen şehit ölürmüş dediler. Doğrudur, öyle bir hadis vardır. Biz bu peygamber muhabbetiyle, Allah sevgisiyle, Kur'an sevgisiyle, İslam'a hizmetkar olma sevgisiyle ölürsek, inşallah yüreğimizdeki bu sevgi hakikat olursa, yüreğimizdeki bu sevgi bizi mezara kadar taşıyacak olursa, şehadetin, o şehadetin güzelliklerinden bir nebze olsun bize de gelir. Buna kesinlikle iman ediyorum. Şüphem yok zerre kadar. Sen seni bil, yeter ki sen kendini bil. Sen nefsini terbiye et yeter ki. Kayyum büyüktür. Baki olan bakidir. Hayla yamuttur, ölmez o. O her şeyin hesabını ince yapar. Korkma sen, sırtını dayan rahmetin Rahmanına. Korkma, endişe etme. Sahibin Allah'sa şayet, kainat düşmanın olsun, ne yazar ki? Bütün dünya sana tuzak kursa ne kıymeti var? Tuzaklar senin hayatını alıp götürse ne kıymeti var? Bütün dünya sana nişan taksa, Allah senin hasmınsa şayet ne kıymeti var? Allah'ı biliyorsan korkma, endişe etme. Vücudun paramparça olsa Allah seninledir, korkma. Ve sahabe onu nasıl sevdi? Ve o sahabeyi nasıl sevdi? O bir dakika programın konusu inşallah.